Якуб Лапатка, перакладчык, Фінляндыя. Вадзім Светлікоўскі, Свірыдзенка, Павел Свярынец, Вероніка Серабракова, Алексей Серада, Катерина Сідарэвіч, Татьяна Сікержуцкая, Ігор Сімбеў, Віталь Сіпаков, Ганна Сівчык.